Ні порой ти зоря й занімаєся, ні порой ти зоря й занімаєся. Куди міл мой дружок і собіраєся, куди міл мой дружок і собіраєся. Ців поход, ців польот, ців дорожечку, ців поход, ців польот, ців дорожечку. Ночує міл мой дружок со мною ночечку, ночує міл мой дружок со мною ночечку. Поща люля дружка біло пощелечку, поща люля дружка біло пощелечку. Побужу я дружка попозней за тебя, побужу я дружка попозней за тебя. А устане миленькой жо свет беленькой, а устане миленькой жо свет беленькой. Все солдатушки все у попоход пойшли, все солдатушки все у поход пойшли. Одної ратушка й призосталася, одна ратушка призосталася. С отцом, с матерью распрощалася, с отцом, с матерью распрощалася. Прощай, отец, прощай, отец, прощай, матушка, прощай, брат и сестра, молодая жена.